Sura meon tilonne. Karmo la jaruse. Churo bala baitane na maremba yanju na marta da sana din kam la dondi meji chunju la jarus. Ti la jaruzi yanju na marem kamu duon ka udi si kama edoro fiji kandulin jun chinjena diye. Ya na yindidi kam la na isa ero chanode kama kam rama di dondi enu. Ada fanje ne isae kundondi adie njiro romju karmoni alaro daraja chi. Korota da alae tien daraja chuondoro yeno. Isa marta yanju na lajarosa traana. Daji lajaros dondiro fanje nea na deana dhung koroka u yindiro napkeno. Ngao adie isae furanjiro. Chino chidi Yahudia ero waldio yano. Furanji etiro saina tusuni Yahudiadi ni adunguru kawyan jejoro mangera korona dhuro waldimi yara. Isa etiro dabdulang sa meu yendi ndiga marai kam kawusu lejia talji wao. Nur duna adieda churu inangaro. Aman kam bune lejia talji. Tila nur bao nangaro yunu. Ada wulia niya isa eteiro. Sawande Lazarus kenum chidi. Leke tia sangiki yanu. Furawadi etiro. Kama kenum chidi ya ngaji yara. Isa kala karmo Lazarus yang manajina. Amma taidi kala kenimbeng manajiro tamaera. Daji isa efedero teiro Lazarus nuna. Na inangara u naadham bao dhuro kajifaki. Uwa kasansoro. Chino nanjuro lenyo. Daji to makam tiro ka uta nidhi. Fuurawa gade dhuro andie lenyo isa aroko nuyo eno. Isa kama karmolan chino wa. Rosa abisoe yae. Isa kadi niya ashella jarus ka unju deurei churo kaurie. Bala baitani edhi karin jejida lembe. Katenja alama kilometri ya kuwe. Koro Yahudia kada na marata maramma ero. Kala karmu ya njana entaia tajiduro isana. Marta isa kende chediro fangye niya chijeti ya kapkieno. Ama maram fado napkieno. Marta isaro kama cha nina aduna ya nina bao jini. Amang kirma maro abia ala korima ala njiro nokna. Iyano. Isa etiro yana mga na karmolang walje chiji yano. Marta yim darye yim chino dunaya karmolang walje chijiro nokna yano. Isa etiro wuma karmolang chino wa roa duo. Kam uwa kasansana madhi baoji yae roa adgai. Koro wundudu wang roa adhani uwa kasansena madhi tumaro nui wao. Ada ya sarama wa yenia tiro aa kama nima almasi utada ala ya dunaro isena doro kasadukana yenu. Ada ulie nia marta leje yanju na maremba boje asirlan tiro saina isena nia boonji yenu. Marem ada afange nia Nagato chije nanjuro leenu. Isa di bula ronga ani. Kwa miae na marta tia kapchigna adhan kriga. Yehudia duong churo fado yin tia tajijana di. Maram nagato chije. Chulunaro kiaru nia. Tia gyaa. Kauriro so dioro lejiro tamaera. Daji maram na isa dhana adhuro isi. Tia kiru nia fuunjun tungurumje chiro. Kama. Cha ni na adhina, ya ni na bao jini yanu. Isa maremba, Yahudieti ya roko isa na dhaa chashiruro kiru niya, karunju kutaje hangalju chaachi yanu. Tairo, ndararo tia kia ku, tineki wari niya, taie tiro kama, areru yara. Daji isa songo yanu. Yahudiae, jili tia charana dha ruiwo yara. Ama lanjae, Ti kambu ya simu kajina di rakti lajarusa karmoro tikai wawa yara. Isa lajarusa karmolan sango. Koro isa karunju jawro banadana duwang kawri dhuru leeno. Kawri zikulu kawi koro chinju kaw kuralan jakada. Isa kawda tuluo yeno. Marta yaana kambao jina die tiro kuma jawro kinaji. Bao jina kawu die ure die yeno. Isa tiro wunju kiniwa yasarama daraja ala rumi yeno. Daji kawza kiatulu. Isa kala samero sabje bawa uwa kirsum madhuro usenjikana. Saviso uwa kirsumiro nokana. Amman jama na adhan dajana dinangaro adha agulioko. Nima uwa sunodumda kasacharo yano. Adha agulia niya ko dunaro sabje lajarus luye yano. Daji kam bao jana di kiluo. Siya mukwa bata linnen te kerna fuka e bata linnen jakada. Isa e tayiro tia wino lejo yeno. Isa roro njejoro madha. Adi nangaro ya udia kada na marambero isa na duwang awo isa chedina charuna di tia kasat kera. Amman chronja la na farisawayro lejene awo isa chedina da tayiro uliera. Daji urali manaya farisawa majalisa da chapchane. Tayiro, kam adi alama ajapa ajapa kada chididi ayi ile die. Tia kwalia adi gai chidia undia etia kasachi. Daji roman udi isane nandea jamandea sama chamo yara. Daji fanja chunju kaifas. Tima saa adin lima mkurao. Tayiro, ayima nunui. Jamadi sama saniro kam falnu na ma na iro ngaru oro. Asunu iwa yeno. Mana adha ngumjungani ulieno. Ama saa adhan tiri mankuradi na winawi chide isafuun jamadi nangaru nu yeno. Kora jamadi runju ni nangaru. Tadawa alae tatardana da chapche falo waljaro. Daji tingyum adhan niya isa aroro njejoi ngoera. Adha manangaro isa federo fuu ya udiayan chuli wawo. Aman chidi karin kara edoro leje bala la Ifraim chanidhin fuu rawanjua roko napkeno. Ngumri ya udiaya sala layanje kairan bedhi karinge nea am kada bala daya lanchijane Jerizalembo kalanja tayro kalakcharo leera. Fado ala endajana isa maje duwang katenjang ayitamanu. Ngumri zuro isi wa chani. Chama urali manaya farisa wa da chede kambla na isa dhana dha no jina iso tayiro wuljo tia chada chana.